baixamos a música e temos o outro lado do fío telefónico o noso correspondente viaxeiro, grande informador viaxeiro e fotográfico tamén, don Xoán Arco da Vella. Moi boa tarde. Boa tarde, Armando. Boa tarde, Xulio. Benvido. Ahora chamou o técnico. Boa tarde. Non me acordo o nome do técnico. Boa tarde. Kiko, Kiko Belincho. Escoita. Kiko, boa tarde. Escoita. Te, que digo que eu menciono aquí na nosa red de seguir precisamente no Facebook dicindo vamos a falar en continuación con oso de seguida con oso grande coñecedor das visitas que se fai viaxeiro por Arco da Vella, que sé seguro que ten preparada unha primeira intervención desta tempada 2025-26 interesante. Vamos a ver. Con que nos sorprendes? Pa mí interesante todo. Vale, eu vale. Son, xa dixi mil veces, eu son galego dependente, eu necesito de Galicia. Pero, ocorreu ayer mismo... Nesta ocasión... Ainda non chegara a borrasca lixeira, porque xa volve a salir o sol, oxe, foi unha borrasca desas, un coletazo, deses que dice. Marchei ao Morrazo. Marchei ao Morrazo, bueno, estuve por Aldán. Está pertinho de ti, donde vives, claro. Exactamente, polo río. Normalmente sempre tiro ao monte, teño cousas interesantes do monte, que durante todo o verán eu estuve traballando, porque o inverno é largo. Ah. Pode vir un inverno duro. Sí. A mí non me gusta, como non sei, non me gusta falar de editado. Uh-huh. Entonces teño que tocar as cousas, teño cousas moi interesantes. Bien. Pero, entonces ayer marchei e estuve... Bueno, creo que é un sitio que moi coñecido, na Costa da Vela. É subín o Castro do Facho. Eso é un sitio espectacular. Por aí entra toda a... Mirei entrar a borrasca, como se empezaba a cubrir de nevo, así das cías desaparecía. É un sitio impresionante. Quería... O Castro do Facho, dixete, non? Sí, no, encima de Donón, o Castro de Donón. Ah, un castro, un promontorio que miras toda a costa. Sí, da Vela, sí. Desde ali mírase toda a costa, sí. Miras, bueno, eso é así las días, é os días de verán, pode ser unha das mellores postas de sol do Atlántico, de todo Atlántico europeo. Mm-hmm. Non é tirar pa casa, claro, é facer xustiza. Bueno, claro. Entonces, claro, estamos nunha terra, Cangas, é unha terra cargada de lendas, magia, de meigas, de Inquisición, e algúns, bueno, o de meigas se culpaba moita xente simplemente por ir en contra o sistema. E temos o caso de María Soliña. Sí, María Soliña foi condenada. A prole muller foi condenada porque tuvo valor de dicir este ano non se paga impostos porque non hai un peso, porque viñeron os turcos e arrasar. E eu, sí, esa é a realidade. Claro. E o home morreu, ela quedou no mando da súa... Era unha familia de poder, non era unha labrega ordinaria, María Solí. Entón, está, é bruxa. Igual que dicen ahora, no, é antisistema, non sei que, colgaron do San Benito a prole muller, pois... sabe Dios donde quedou porque non hai constancia disso. Bueno, o marxe disso. E Aldán, no Morrazo, hai que pasar o cruceiro, é famoso, pero o Pazo de Aldán, o Porto de Aldán, pero queria falar dun sitio menos coñecido. Para que vos ubiquedes, os ointes se van por aí, que veñan de todos os sitios do mundo mundial. Cando cheguei de Saldán, a xente vai ao Fendoal, vai ao Porto, hai que ir, é precioso. Pero, a próxima vez que vayades, cando cheguei desa altura do Pazo de Aldán, pola carretera, vede que hai un promontorio de laxe, e xusto arriba dese promontorio hai un pombal. Un pombal chama atención, grande, redondo, e parades o coche, subides arriba dese penedo, por donde ven algo, se poida, con cuidado, con sentido, e aí hai un sartego. Un sartego que os entendidos destos dicen que é visigodo, o sea que fai centos de anos aí enterraron algo. Excavado na rocha. Pero que conta a lenda e a tradición? Conta que todos os sábados de Nuestro Señor, o demo ven a parearse, a manter relacións sexuais ao sarteco. Cunha señora, claro. E así imaginarse se el xigodo os centos de anos que ten, madre mía, unha relación sexual cada sábado e o demo parece que non falla. Sí, porque algún tomémoslo, sabedes que en galego hai moita retranca. Sí, dicen que os alaridos de placer que se escoitan no tenedo os sábados son demoníacos, perturbadores. Entonces eu, cando estaba allí grabando un vídeo contando isto, que este é unha lenda, unha tradición que hai no sitio, non é un invento de Xan, eu razonaba: mi madre, se este sartego ven do ano 600, poñamos o caso, estamos no 2000, os sábados que hai e os demos que se recriaron en Aldán, e si pode ser a maldade que hai neste mundo. No mundo, tantos, sí. Pero están, eses están espallados polo mundo adiante. Ay, non están todos en Aldán. Oh, home, no, a xente de Aldán é boa xente, eu conozco os cuantos, claro, hasta temos a la distal, que non sei, foi un dos atletas olímpicos máis laureados de España. Entonces, é boa xente, é xente de bo comer, de bo beber, e ademais ten que ser boa xente seguro, porque o yate do Amancio Ortega está ali fondeado de bran. Ya ves. Entonces, supoño que esa xente non vai para calquer sitio. Aunque, al atrás, tamén non fai moito tempo, apresaron un narco submarino. Claro. Entonces, vai que ti a saber o que hai no mar. No? Esa é a historia que queria contar para os próximos que vayan. É unha tradición, unha lenda de tal. Entonces, lenda, demonio. Vale. Todo eso, cuidado, eso ten que ser unha cousa demoníaca. Sí, volvemos a repetir demoníaca. O lugar, ¿no? Que é importante. Eso é, se ti che, é fácil. Despois ti chegas a Aldán, e vas á igrexa. Sí, vas á igrexa. Despois do paso... Sí. Ao posto na porta da igrexa parroquial hai unha sola. E miras e buscas un pombal redondo, verás unha especie de penedo, seguramente será unha colina e houve unha canteira, non habría un sartego, habría unha necrópolis completa, quedou un. Entonces tiras cara ao pombal, e vas ao cumio desa formación rochosa e tes o sartego, que é conocido como cama do demo ou cama do xudeo. Non me estou metendo con nadie. Iso é recollido tal cual. Documentalmente. Sí, señor, así lle chaman ali, porque ao mellor alguna palabra pode ferir a personas, pero eu, tal como mo contan, así bueno, o conto. Pues, si fixeches algunha foto, tamén ya no, mandamos. Hay un vídeo nos meus sitios. Vale, hay un vídeo pues, ahí pues, que se ve textual a parte... O que estuve enterrado no sarcófago tiña que ser un tipo grande, que é un sartego para un tipo de uns 70 e tantos para arriba, Vale. Pois unha primeira participación desta tempada 25-26 extraordinaria. Agradecémosche moitísimo e enviámosche un saúdo moi cordial ata vindeiro sábado. A mandar, veña, pasaino ben. A perto igualmente, Xoán. Grazas. Pois esta música vai nos a introducir unha peza que nos vai poñer o noso técnico, pero para despois escoitar directamente a crónica do noso corresponsal de Elida nas Rías Baixas, en Conbarro, concretamente, Xulio Simón. Queridos escoitantes, que teñan unha feliz semana, e o vindeiro sábado volvemos a escoitarnos. Veña, ata o vindeiro sábado á mesma hora. Señoras e señores, tía noite, se o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Unha aperta moi forte e isto foi Sempre en Galicia.